राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज ज्येष्ठ कृष्ण चतुर्थी विक्रम संवत 2061 तदनुसार 8 मई 2004 सायं लगभग 3:30 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश राम वराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्री गपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्यवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमहं न जाने हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण। सत्संग में बहुत शांति मिलती है, परंतु घर जाने पर वह शांति नहीं रहती। इसे शांति रहे इसका कोई उपाय बताइए। उपाय आप जानते हो, घर का काम अपने बच्चों को बढ़ा दो। अगर बड़े बालक है काम करने वाले तो काम चला दो, बगित भाई गए थोड़े देर देख कर आ जाओ, सत्संग करो, सत्संग में शांति रहती है। आप बताते हो जिनके बड़े बदन न हो तो कुछ दिन वहां काम करो, कुछ दिन सत्संग करो, यूं करो। आप उपाय जानते हो। संकल्प विकल्प बहुत आता है, इसलिए क्या करे? उसको आता है मत मानो, देखो ध्यान दे उसको। सत्संग करते हैं, भजन ध्यान करते हैं, सत्संग में लगे रहते हैं, उनके नए संकल्प नहीं आते, पुराने संकल्प निकलते हैं। वो निकलने को आप आना कहते हैं। दरवाजे पर आता हुआ आदमी था, ज्यादा वाजे दिखता है तो जाते हुए दिखते हैं, वो आते नहीं है, आते नहीं है, आते नहीं है, जाते हैं, जाते हैं, जाते हैं। आप बात मान लो। आप क्यों मान ले कि पहले जैसा आते गया, पहले जैसे संकल्प आते हैं वैसे ही है, उसे बढ़ गए घटे तो बहुत आदमी घटे हैं, तो घटे हैं तो घटते हैं, तो जाते हैं तो भी घटते हैं, आते हो तो घटे कैसे, आते तो बढ़ जाना चाहिए। इस वक्त आते मत मानो, ये एक फायदा, बहुत फायदे, बहुत फायदा है, निकलते हैं। और हे नाथ, हे नाथ, फिर से पुकारो महाराज संकल्प, हे नाथ संकल्प, हे नाथ भगवान। एक तो जाते है मानो, हे नाथ, हे नाथ पुकार दो को आप करके देखो, करके देखो, फर्क होगा, जरूर फर्क होगा। महाराज जी, राग द्वेष रहित जीवन जीना चाहती हूँ, राग द्वेष रहित जीवन जीना चाहती हूँ, सरल और निर्मल सहित जीना चाहती हूँ, और वासुदेव सर्वम देखने की इच्छा है, इसलिए आप जीवन में सब आ जाए, आप कृपा करें। कृपा नहीं, एक कृपा आप करो, आ जाए जो स्वभाव है नहीं। जैसे कपड़े में कोई कांटा आ जाए तो चुभता है, ऐसे राग द्वेष सूते हो, पूरे लगते हो, मिल जाएगा। अरे वो सहते हो, अच्छा लगता है तो नहीं मिटेगा, अच्छे लगते हैं तो मिटेगा नहीं, चुभते रहे हो अपने में, इसलिए आएगी चुभते, यूँ चुभते रहे निकलते। हे नाथ हे नाथ पुकार सच्चे हृदय से प्रार्थना जो भक्त सच्चा गाये है तो भक्त वत्सल कान में वह पहुंच जट ही जाए। सच्चे हृदय से व्याकुल लिखो हुए नकली करो तो सुनाएंगे नहीं असली भीतर से हे नाथ क्या करूं मेरे छोड़ते नहीं ना ऐसे रोने लग जाओ एकांत में भगवान से प्रार्थना करो मिल जाएगा। ये कार्य देखो सही हृदय से हृदय से नहीं चाहते मिल जाएगा। आया से सुख होता है तो नहीं मिटेगा कम तो होता होगा मिटेगा नहीं है सुख नहीं मिल जाएगा। साधु को सुख है सुखता है भगवान की कृपा से मिल जाता है। देखो पापनी बात है उस पाप का तो ज्ञान तब होगा जब छोड़ोगे परमात्मा का ज्ञान तब होता जब मिलोगे। दो बात याद रखो आप में कोई दोष है दोष को छोड़ोगे तो ज्ञान होगा और भगवान का ज्ञान भगवान से मिलोते होगा। क्यों कि आप संसार के हो भगवान के नहीं हो तो भगवान को अपना मानोगे तो उस मिटेगा। जब तुम सेवन कर रहे हो ध्यान नहीं एक कायदा है कायदा थोड़ा ध्यान दिया ना आपने जो दोष है जिसका आप सेवन करते हो उसे दोष नहीं दिखते। जब तक सेवन करते रहो दोष नहीं दिखेगा उनको छोड़ोगे दोष दिखेगा। परमात्मा की बात करते हो मन में मिलोगे तो मिलोगा दोषों में मिलोगे तो दोष नहीं दिखेंगे और भगवान में नहीं मिलो तो नहीं दिखेंगे। भगवान में मिलने से गुण दिखता है दोषों के त्यागने से दोष दिखता है। आज सुना दूसरी कही दूसरे सेवन करते हैं अंधा हो जाए अंधा आज में अंधा हो जाए साथ हमने अधिकार खुद दिखते ही नहीं। दोषों को करते रहो तब तक दोष दोष रूप से नहीं दिखेंगे। अरे भगवान की बात करते रहो जब तो भगवान की तरफ राग न हो जाए प्रेम न हो जाए भगवान मीठे न लगे तब तो भगवान हो। आप करके देख लो छोड़ने से दोष दिखे। बहुत वर्षों की बात है एक जगह मैंने कहा चाय छोड़ो तो चाय छोड़ी वे खुद कहने लगे रोग भी उसे पीता है निरोग पीता है वो झूठ में रहता है ये छोड़ने से वो खुद कहने लगे नहीं छोड़े जब दूर दिखते दिखते। ये बीती बात है अमरावती बात है मैं कहता ही नहीं जैसे दोस्तों ने बताया खुद ने एक बात मैं निकाल है एक आदमी ने झूठ था अब सही आदमी का झूठ था बाकी मन निकाल दीजिए आपको चाहे पीते रहे तब तक नहीं दिखा चाहे छोड़ी तब दिखा ये बात हमारा होती मन भी थोड़ी है दोस्तों को छोड़ोगे तब दिखेगा भगवान में एक होगे तब दिखेगा क्योंकि भगवान में एक हो दूसरों में एक नहीं हुआ सचि नहीं जब तक दोषों को सेवन करे। भगवत प्राप्ति की जो तीव्रतम इच्छा है वह भगवान की कृपा से होगी या अपने प्रयत्न करने से होगी। प्रयत्न करना चाहिए होगी कृपा से प्रयत्न कर रोगो और प्रार्थना करो उसे अनुभव होगा होगी कृपा से परंतु आप प्रयत्न करोगे तब वो कृपा दिखेगी कृपा दिखेगी नहीं होगी कृपा से पर लिखेगी तब सब आप आप जो चाहोगे दोष मिट जाए तो मिट जाए, परंतु भीतर में दोषों को अच्छा मानोगे नहीं मिटेगा। आपने कहा शर्त रहेगा लिखा बने कोई दोष नहीं है, दिखा गई नहीं उसे मिले करेगा। और भगवान का प्रेम भगवान के साथ एक होना क्योंकि आप भगवान के साथ एक हैं, क्योंकि दोष आपसे दूर है, मैं दोषों में सोचे एक हो गया दोष नहीं दिखा। शास्त्र में देखा है तो वो दोष मान कर दूर करो फिर दिख नहीं होगा। मेरे को वास्तव हमारा कुछ बात कही ना कि उसमें रोग भी पीते निरोग पीते पण मार काट देना उसका तो पण में नहीं आ जा सकते एक एक आदमी जुटना और स्वाद में जुट रहा था। मैं खुद सुनाई जिसमें मेरा ज्ञान हुआ तो वो छोटे ज्ञान हुआ, छोड़े बिना ज्ञान नहीं होता। तुम परमात्मा का स्वरूप हो, आपकी जाति के दोष नहीं है। इस बार तुम लोग आप कुल में साथे हो गए नहीं मिलेगा, आप आ रहे हो जाओ तो साफ देगा। उसने कहा ये रोगी भी उसने पीते निरोग पीते हैं पड़े मगर निकाल दिया। बस मैंने कहा ही नहीं, इस वास्ते हमें बहुत सी बातें आप लोगों को सीखी है। मैं पढ़ाई करता हूँ, पढ़ता है तब पढ़ाता है, पढ़ाता है तब पढ़ता है, दुनिया को पढ़ाता है तब पढ़ता है, आप पढ़ता है तब पढ़ाता है। उसकी बात दी गई मेरे एक बजे पढ़ाता है भाई धन में बात पक्की करते हैं दो दिन से। आज जो दोस्त नहीं दिखते कारण क्या है, दोषों में तल्लीन हुए हुए हो, दोषों में एक हुए हुए हो। मैं कह दू कहते जो है वक्त रहते हैं शनिपात में है उद्धार तो बहुत जल्दी हो सकता है, परंतु आदर करो तब पर भगवान नाम में रसाने जाएगा तो दिले पड़ जाएंगे दोष मजबूत नहीं जाएंगे। भगवान नाम से अपने कीर्तन में रसाने रहेगा आप इस वास्ते भगवान में प्रेम रहेगा। हो काठिन्यम विशेष उद द्रवत्व भद्रव पदे भगवान में द्रवत्व होना चाहिए है, संसार से कठोर रहना चाहिए। ढीला हो जाए चिपक जाएगा, ढीले हो जाओ तो संसार चिपक जाएगा, कठोर हो तो चिपकेगा। इस बार संसार में कठोर हो रहा भगवान ने ढीले हो जाओ काठिन्यम विशेष उद द्रव तुम भगवत पदे आप जोर से लग जाओ ठीक हो जाएगा। लगे विषय लगा रहो भाई तेरी बिगड़ी बात बन जाएगी, नाम विषय लगे रहो भाई। मन की इच्छा हो गई तो बहुत जल्दी होगा, नहीं तो गंगा जी में पड़े हुए पत्थर गोल देते हैं तेरा गोल हो गया सुन रहे बालू है ना गंगा जी बालू कठोर होती है क्योंकि वो पत्थरों से बने हैं, पत्थर टूट टूट पत्थर तो गोल बालू भी कठिन है देखिए पत्थर बड़े सुहावने हो गया। यू सत्संग में बने रहो आप ठीक हो जाए गोल हो जाओगे एकदम ठीक बात। बहुत बातें सत्संग करने से आ जाती है, पढ़ाई से इतनी आती, पढ़ाई करने से इतनी बातें आती, इतनी सत्संग आती। इस वास्ते से ऐसे लगा दो भाई तेरी बिगड़ी बात बन जाएगी, रावणी से लगे रहो। घर की बात आती है और पास में कान दे सुनो तो मेरे पत्थरों की आवाज आती है गंगा जी में, सत्संग रूपी गंगा में